ความเครียดแค้นชิงชังความมัวเมาลุ่มหลงและความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆรวมความว่าตัณหาแยกออกได้เป็น3อย่างหรือ3ด้านคือ 1. ความกระหายอยากได้อารมณ์ที่น่าชอบใจมาเสพเสวยกลนเกลตนหรือความทะยานอยากในกามเรียกว่ากามตัณหา 2. ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคงมีอยู่คงอยู่ตลอดไปรวมถึงใหญ่โตโดดเด่นของตนหรือความทะยานอยากในภพเรียกว่าภวตัณหา 3. ความกระหายอยากในความดับสิ้นขาดศูนย์รวมทั้งพระพ้นดั่นรอนแห่งตัวตนหรือความทะยานอยากในวิภพเรียกว่าวิภวะตัณหาตามกฎแห่งกระบวนธรรมตัณหานำไปสู่การแสวงหาที่เรียกเป็นคำศัพท์ว่าปริเยสนาจะเรียกสั้นๆว่าเอสนาก็ได้คือไปหาไปเอาหรือรับเอาหรือหาทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาเสพเสวยผลสนองการแสวงหานั้นก็คือการได้เมื่อได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาให้ตนเสวยแล้วก็เป็นอันตัดตอนได้ถือว่าจบไปช่วงหนึ่งมีสิ่งที่ขอย้ำไว้เพื่อให้กำหนดไว้ในใจเป็นสิ่งเตือนความสังเกตอย่างหนึ่งในตอนนี้คือการแสวงหาไม่ใช่สิ่งเดียวกับการกระทำและอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องใช้การกระทำเลยก็ได้ยังจะพิจารณากันต่อไปหันไปพูดถึงฉันทะบ้างได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าฉันทะในที่นี้หมายถึงกุศลและธรรมฉันทะที่เรียกสั้นๆว่ากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะกุศลฉันทะแปลว่าฉันทะในกุศลและธรรมคือความพอใจความชอบความอยากในสิ่งที่ดีงามกุศลฉันทะแปลว่าฉันทะในกุศลถึงแม้จะตัดคำว่าธรรมออกก็มีความหมายเท่าเดิมคือตรงกับกุศลธรรมฉันทะนั่นเองกุศลแปลว่าดีงามฉลาดเกื้อกูลคล่องสบายไร้โรคเอื้อต่อสุขภาพได้แก่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจสิ่งที่เป็นผลดีเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและคนอื่นส่วนธรรมฉันทะแปลว่าฉันทะในธรรมหรือความต้องการธรรมคำว่าธรรมที่มาในคำว่ากุศลธรรมมีความหมายกลางๆคือแปลว่าสิ่งหรือหลักแต่เมื่อแยกออกมาใช้ลำพังเดียวๆก็อาจแปลความหมายได้กว้างขึ้นความหมายหลักของธรรมในกรณีนี้มีสองอย่างคือความจริงวงเล็บสภาวธรรมหรือคำสอนที่แสดงสภาวธรรมนั้นตรงกับที่บัดนี้ใช้คำว่าสัจธรรมเลิศและความดีงามสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามคือคุณธรรมปัจจุบันดูเหมือนนิยมเรียกส่วนหนึ่งของความหมายในนี้ว่าจริยธรรมเลิศธรรมฉันทะจึงแปลได้ว่าฉันทะในความจริงฉันทะในความดีหรือความต้องการความจริงความต้องการสิ่งที่ดีงามความต้องการความจริงเล็งไปถึงความรู้คือเท่ากับพูดว่าต้องการรู้ความจริงต้องการเข้าถึงตัวธรรมหรือตัวจริงตัวแท้ความหมายที่แท้เนื้อหาสาระที่เป็นแก่นแท้ภาวะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายตลอดจนความดีงามที่เป็นคุณค่าอันแท้จริงของสิ่งนั้นๆ ส่วนความต้องการความดีงามก็เล็งถึงการกระทำคือต้องการทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดมีขึ้นโดยในนี้ธรรมฉันทะก็แปลได้ว่าความใฝ่ความจริงหรือความรักความจริงความใฝ่ในสิ่งที่ดีงามหรือรักความดีงามวงเล็บใฝ่ดีรักดีวงเล็บปิดและจริงความถึงความอยากรู้อยากทำหรือใฝ่รู้ใฝ่ทำอาจใช้คำสั้นๆคำเดียวว่าความใฝ่ทำแล้วให้เข้าใจร่วมกันไว้ว่าคลุมถึงความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อนัดหมายรู้กันอย่างนี้แล้วจะแปลฉันทะเดียวๆล้วนๆว่าความใฝ่ธรรมก็ได้ เป็นอันว่าสิ่งที่ฉันทะต้องการก็คือธรรมหรือกุศลธรรมพูดอย่างไทยก็แท้ว่าสิ่งที่ฉันทะต้องการคือความจริงและสิ่งที่ดีงามแล้วมีความหมายขยายออกไปว่าต้องการรู้ความจริงต้องการทำให้สิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามเกิดมีขึ้นอยากทำให้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สำเร็จผลเป็นจริงขึ้นความหมายที่ขยายออกไปนี้ส่องให้เห็นว่าฉันทะสัมพันธ์กับการกระทำคือการกระทำเพื่อให้รู้ความจริงและการกระทำเพื่อสร้างภาวะที่ดีงามหรือทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดมีขึ้นด้วยเหตุนี้ตามกฎแห่งกระบวนธรรมท่านจึงกล่าวว่าฉันทะนำไปสู่อุตสาหะหรือไม่ก็กล่าวไว้นำหน้าวายามะหรือวิริยะพูดง่ายๆว่าฉันทะทำให้เกิดการกระทำวงเล็บเทียบกับตัณหาซึ่งทำให้เกิดการแสวงหาวงเล็บปิดพร้อมกันนั้นท่านก็กล่าวถึงมูลฐานของฉันทะว่ามีโยนิโสมนสิการเป็นสมุฏฐานหมายความว่าฉันทะเกิดจากโยนิโสมนสิการคือการคิดแยกคายคิดถูกวิธีรู้จักคิดหรือคิดเป็นความข้อนี้แสดงให้เห็นว่าฉันทะอยู่ในกระบวนธรรมฝ่ายปัญญาฉันทะตั้งต้นเมื่อเริ่มมีการใช้ปัญญาคือเมื่อเทียบกับตัณหาซึ่งอาศัยอวิชชาเป็นฐานก่อตัวเมื่อความตอนนี้ยังจะต้องชี้แจงกันต่อไปสรุปความเท่าที่กล่าวมาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจกันต่อไปดังนี้ 1. ตัณหามุ่งประสงค์เวทนาและจึงต้องการสิ่งสำหรับเอามาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปลนปลื้มตัวตนตัณหาอาศัยอวิชชาคอยหล่อเลี้ยงและให้โอกาสพัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตนเอาอัตตาเป็นศูนย์กลางและนำไปสู่ปริเยสนาหรือการแสวงหา 2. ฉันทะมุ่งประสงค์อัตถะคือตัวประโยชน์หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิตคล้ายกับที่ปัจจุบันเรียกว่าคุณภาพชีวิตและจริงต้องการความจริงสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามฉันทะก่อตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการคือความรู้จักคิดหรือคิดถูกวิธีคิดตามสภาวะและเหตุผลเป็นภาวะกลางๆของธรรมไม่ผูกพันกับอัตตาและนำไปสู่อุตสาหะหรือวิริยะที่ทำให้เกิดการกระทำข้อควรย้ำในตอนนี้มี2 อย่างคือก็เพื่อแยกให้ชัดว่าเมื่อใครคิดพูดทำอะไรจะเป็นตัณหาหรือไม่ถึงตอนนี้จะเห็นชัดว่าความต้องการหรือกิจกรรมใดไม่เกี่ยวกับการหาสิ่งมาเสพเสวยเวทนาไม่เกี่ยวกับการปกป้องรักษา หรือเสริมขยายความมั่นคงถาวรของอัตตาลึกลงไปแม้แต่การที่จะบีบคั้นริกรอนอัตตาความต้องการหรือกิจกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของตัณหาเขาขอข้อความว่าตัณหานำไปสู่การแสวงหาฉันทะทำให้เกิดการกระทำนี้เป็นจุดสำคัญที่จะให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะได้ชัดเจนเป็นขั้นออกสู่ปฏิบัติการและเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลในทางจริยธรรมเป็นอย่างมากจึงจะหันมาพิจารณากันที่จุดนี้ต่อไปดังได้กล่าวแล้วว่าตัณหาต้องการสิ่งที่จะเอามาเสพเสวยเวทนาความสมประสงค์ของตัณหาอยู่ที่การได้สิ่งนั้นๆมาวิธีการใดๆก็ตามที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาเรียกเป็นคำเฉพาะในที่นี้ว่าการแสวงหาหรือปริเยสนาในการได้สิ่งเสพเสวยมาอย่างหนึ่งวิธีการที่จะได้อาจมีหลายวิธีบางวิธีไม่ต้องมีการกระทำเช่นมีผู้ให้บางวิธีอาจต้องมีการกระทำแต่ในกรณีที่ต้องมีการกระทำสิ่งที่ตัณหาต้องการจะไม่เป็นเหตุเป็นผลกับการกระทำนั้นโดยตรงยกตัวอย่างในกอกวาดถนนได้เงินเดือน900 บาทถ้าหนูไหนอ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณพ่อจะพาไปดูหนังหลายคนคิดว่าการกวาดถนนเป็นเหตุให้ได้เงินจึงสรุปว่าการกระทำคือการกวาดถนนเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลการได้เงินเดือนเป็นผลของการกระทำคือการกวาดถนนแต่ตามความจริงแท้ข้อสรุปนี้ผิดเป็นเพียงระบบความคิดแบบสะสมเคยชินและหลอกตัวเองของมนุษย์ถ้าจะให้ถูกต้องเติมสิ่งที่ขาดหายไปแทรกเข้ามาด้วยได้ความหมายว่าการกระทำคือการกวาดถนนเป็นเหตุให้ถนนสะอาดความสะอาดของถนนจึงจะเป็นผลที่แท้ของการกระทำคือการกวาดถนนส่วนการกวาดถนนแล้วได้เงินเดือนเป็นเพียงเงื่อนไขที่มนุษย์กำหนดวางกันขึ้นหาได้เป็นเหตุเป็นผลกันแท้จริงไม่เงินไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการกวาดถนนบางคนกวาดถนนแล้วไม่ได้เงินหรืออีกหลายคนได้เงินเดือนโดยไม่ต้องกวาดถนนคำพูดที่เคร่งครัดตามหลักเหตุผลในกรณีนี้จึงต้องว่าการกวาดถนนเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้ถนนสะอาดแต่เป็นเงื่อนไขให้ในกอได้เงินเดือน900 บาทในตัวอย่างที่สองก็เช่นเดียวกันหลายคนคงคิดว่าการอ่านหนังสือจบเป็นเหตุและการได้ไปดูหนังกับคุณพ่อเป็นผลแต่ความจริงการอ่านหนังสือจบเป็นเพียงเงื่อนไขให้ได้ไปดูหนังส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแท้จริงก็คือการอ่านหนังสือจบเป็นเหตุให้ได้ความรู้ในหนังสือนั้นการกระทำคือการอ่านเป็นเหตุและการได้รับความรู้เป็นผลตามตัวอย่างทั้งสองนี้ถ้าพฤติกรรมของนายกและหนูหน่อยเป็นไปตามตัณหานายกย่อมต้องการเงินเดือนหาได้ต้องการความสะอาดของถนนไม่และเขาก็ไม่ต้องการทำการกวาดถนนด้วยแต่ที่ต้องกวาดก็เพราะกรรมต้องทำเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะได้เงินส่วนหนูหน่อยก็ย่อมต้องการดูหนังหาต้องการความรู้จากหนังสือนั้นไม่และโดยในเดียวกันก็ไม่ได้ต้องการที่จะกระทำการอ่านหนังสือแต่ที่กระทำคืออ่านหนังสือก็เพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้สิ่งที่ตัณหาต้องการคือการดูหนังโดยในนี้พูดตามกฎธรรมชาติหรือตามกระบวนธรรมแท้ๆตัณหาไม่ทำให้เกิดการกระทำและไม่ทำให้เกิดความต้องการที่จะกระทำ การกระทำเป็นเพียงวิธีการหนึ่งตามเงื่อนไขที่จะช่วยให้การแสวงหาสิ่งเสวยสำเร็จรุ่งเรืองตามความต้องการของตัณหาตัวอย่างทั้งสองนั้นแสดงความหมายของฉันทะชัดเจนอยู่ด้วยแล้วฉันทะต้องการกุศลหรือต้องการตัวธรรมต้องการภาวะดีงามหรือความรู้เข้าใจในความจริงแท้ถ้ามีฉันทะในกอย่อมต้องการความสะอาดของถนนและหนูหน่อยก็ต้องการความรู้ในหนังสือนั้นความสะอาดเป็นผลของการกระทำคือการกวาดถนนความรู้ก็เป็นผลของการอ่านหนังสือทั้งสองคนต้องการผลของการกระทำโดยตรงผลเรียกร้องเหตุคือชี้บ่งหรือกำหนดการกระทำเมื่อกระทำผลก็เกิดขึ้นการกระทำคือการก่อผลหรือการกระทำคือการเกิดผลเมื่อในกอกวาดความสะอาดก็เกิดขึ้นและเกิดขึ้นทุกขณะที่กวาดเมื่อหนูหน่อยอ่านหนังสือความรู้ก็เกิดและเกิดเรื่อยไปพร้อมกับที่อ่านการกระทำคือการได้ผลที่ต้องการฉันทะต้องการภาวะดีงามที่เป็นผลของการกระทำและจึงต้องการการกระทำที่เป็นเหตุของผลนั้นด้วยโดยในนี้ฉันทะทำให้เกิดการกระทำและทำให้เกิดความต้องการที่จะทำหรือทำให้อยากทำความข้อนี้ย้อนหลังไปบรรจบกับหลักที่อ้างไว้ข้างต้นคือทำให้มองเห็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงจัดรวมฉันทะประเภทที่สองคือกัตตุกรรมยตาฉันทะ คือความต้องการที่จะทำหรือความอยากทำ เข้าเป็นข้อเดียวกับกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะถ้าพฤติกรรมเป็นไปโดยฉันทะนายกอก็มีความตั้งใจกวาดถนนที่เป็นส่วนต่างหากจากการได้เงินเดือนหนูหน่อยก็อ่านหนังสือได้โดยคุณพ่อไม่ต้องรอด้วยการพาไปดูหนังและนี่ใช่เพียงเท่านั้นผลทางจริยธรรมยังมีอีกมากมายยิ่งกว่านี้แต่ในตอนนี้จำไว้ง่ายๆก่อนว่าตัณหาคือต้องการเสพส่วนฉันทะคือต้องการธรรมะและต้องการธรรมการมีตัณหาหรือมีฉันทะเป็นแรงจูงใจในการกระทำก่อให้เกิดผลในทางจริยธรรมหรือผลในทางปฏิบัติแตกต่างกันออกไปได้มากเมื่อบุคคลมีตัณหาเป็นแรงจูงใจการกระทำเป็นเพียงเงื่อนไขสำหรับการได้สิ่งเสพเสวยมาเปลือยเปลือยตนเขาไม่ต้องการทั้งการกระทำและผลของการกระทำนั้นโดยตรงจุดมุ่งประสงค์ของเขาอยู่ที่การได้เสพสิ่งเสวยนั้นมาในหลายกรณีการกระทำที่เป็นเงื่อนไขนั้นเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่เขาต้องการดังนั้นถ้าเขาสามารถหาวิธีการอื่นที่จะให้ได้โดยไม่ต้องทำเขาก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นเสียหันไปใช้วิธีที่จะได้โดยไม่ต้องทำแทนเพราะถ้าเป็นไปได้การได้โดยไม่ต้องทำย่อมตรงกับความต้องการของตัณหามากที่สุดแต่ถ้าจำเป็นจริงๆไม่สามารถหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนั้นได้เขาก็จะทำด้วยความรังเกียจจำใจไม่เต็มใจและไม่ตั้งใจจริงผลเท่าที่พอมองเห็นได้ก็คือในเมื่อเขาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นเงื่อนไขเขาอาจหันไปใช้วิธีลับหรือวิธีอื่นใดซึ่งง่ายที่จะให้ได้สิ่งเสพเสวยมาโดยไม่ต้องทำผลอย่างแรงคือการทุจริตในรูปแบบต่างๆเช่นในกออยากได้เงินไม่มีฉันทะและอุตสาหะในงานเสียเลย ขาทนทำงานรอเวลาอยู่ไม่ได้จึงหันไปหาเงินด้วยวิธีลักขโมยแทนหรือหนูหน่อยอยากไปดูหนังทนอ่านหนังสือไม่ได้ขโมยเงินคุณแม่ไปดูเองโดยไม่ต้องรอให้คุณพ่อพาไปในเมื่อเขามีตัณหาที่อยากได้แต่ไม่มีฉันทะที่อยากทำเขาจึงทำงานที่เป็นเงื่อนไขอย่างชนิดสักว่าทำหรือทำพอให้เสร็จหรือทำคุ้มคลุมพอให้เขาเห็นว่าได้ทำผลคือไม่ได้ความประณีตหรือความดีเลิศของงานและผู้ทำก็เพราะนิสัยไม่ดีให้แก่ตนเองกลายเป็นผู้ขาดความใฝ่สำลิดมักง่ายจับจดเป็นต้นเช่นในกอสักว่ากวาดถนนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอครบเดือนได้เงินเดือนได้เงินนู้นหน่อยอ่านหนังสือพอให้คุณพ่อเห็นว่าจบแล้วโดยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจหรืออาจคดโกงหลอกลวงเช่นไม่ได้อ่านเลยหรืออ่านเพียงหน้าแรกหน้ากลางหน้าหลังรอเวลาผ่านไปพอควรมาบอกคุณพ่อว่าอ่านจบแล้วเป็นต้นเมื่อในเมื่อเงื่อนไขหลักมีช่องโหว่เกิดความย่อหย่อนละหลวมเลี่ยงหลบหลอกได้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้ต้องสร้างเงื่อนไขรองต่างๆเข้ามากระหนาบเพื่อป้องกันกวดขันและอุดทางรั่วซึ่งเป็นทางแก้ที่ปลายเหตุทำให้ระบบต่างๆซับซ้อนสับสนนุ่งหนังยืดย่างยากยิ่งขึ้นเช่นต้องหาคนมาคุมในกอทำงานตั้งผู้ตรวจงานสำรวจเวลาทำงานหรือให้พี่มาคอยดูหนูหน่อยอ่านหนังสือคุณพ่อซักถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือที่อ่านเป็นต้นครั้นตัณหาเข้าไปครอบงำพฤติกรรมในการปฏิบัติเงื่อนไขรองนั้นได้อีกความทุจริตละหลวมย่อหย่อนทั้งหลายก็เกิดแทรกซ้อนมากมายจนอาจทำให้ระบบทั้งหมดฟอนเฟะหรือเน่าเละไปในเมื่อสิ่งที่ผู้กระทำต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นผลของการกระทำนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งผลของการกระทำก็ไม่อาจเป็นตัวกำหนดหรือบ่งชี้ปริมาณและคุณภาพของการกระทำได้เพราะการกระทำไม่เป็นไปเพื่อผลของมันเองแต่กลายเป็นเพียงธาตุสำหรับรับใช้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเกิดความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่พึงประสงค์กล่าวคือเมื่อตามความจริงภาวะดีงามที่ควรจะมีควรจะเป็นคืออย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้และจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำเท่านี้แต่การกระทำของผู้ทำกลับเกินเลยมากไปเสียบ้างขาดหย่อนน้อยไปเสียบ้างไม่พอดีที่จะให้เกิดภาวะซึ่งเป็นผลดีอันพึงประสงค์นั้นทั้งนี้เพราะการกระทำนั้นไปมุ่งรับใช้ความต้องการสิ่งเสพเสวยที่เป็นผลตามเงื่อนไขการได้สิ่งเสพเสวยจึงกลายเป็นตัวกำหนดหรือบ่งชี้การกระทำสูตรสัมพันธ์สำหรับการกระทำที่เป็นเงื่อนไขของการได้สิ่งเสพเสวยหรือสูตรของตัณหามีว่ายิ่งได้สิ่งเสพเสวยก็ยิ่งทำหรือยิ่งได้เวทนาอร่อยก็ยิ่งทำซึ่งเป็นสูตรเปิดท้ายทำไปไม่รู้จบและถ้ามองกลับได้ก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ได้สิ่งเสพเสวยก็ไม่ทำหรือถ้าไม่ได้รสไม่ได้เวทนาอร่อยก็ไม่ทำเมื่อการกระทำไม่เป็นไปเพื่อผลของมันและไม่พอดีกับผลที่เป็นภาวะพึงประสงค์ นอกจากผลดีนั้นจะบกพร่องแล้วยังจะก่อให้เกิดโทษหรือผลร้ายต่างๆได้มากมายอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือการกินอาหารเมื่อกินด้วยตัณหาล้วนๆคราวอร่อยก็กินจนอืดเกินอิ่มครั้นไม่อร่อยอย่างใจก็กินน้อยจนท้องร้องครวญไม่พอดีกับความต้องการของร่างกายทำให้เจ็บป่วยเกิดโรคคือการกระทำเพราะการกินเป็นเหตุของผลคือต้องการได้รับอาหารพอกับสุขภาพและเป็นเงื่อนไขของการได้เสพรสอร่อยผลร้ายในข้อนี้มีได้อย่างซับซ้อนตั้งแต่ในชีวิตของบุคคลจนถึงปัญหาสังคมในวงกว้างดังจะพิจารณาในตัวอย่างต่อไปอีกในเมื่อการกระทำกับสิ่งที่ตัณหาต้องการไม่เป็นผลเป็นเหตุเป็นผลแก่กันโดยตรงตัณหาจึงเพลิงเกลียดการกระทำคือไม่ต้องการกระทำตัณหาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำโดยพยายามให้ได้โดยไม่ต้องทำและเมื่อจำเป็นต้องทำก็ทำโดยจำใจดังกล่าวแล้วผู้กระทำด้วยตัณหาตามระบบเงื่อนไขจึงย่อมไม่ได้รับความสุขความพึงพอใจในการกระทำนั้นและแม้ในผลสำเร็จของการกระทำที่เกิดมีขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆควบคู่ไปกับการกระทำมองอีกแง่หนึ่งว่าสิ่งที่ตัณหาต้องการคือของเสพเสวยนั้นตั้งอยู่ลอยๆไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันกับการกระทำดังนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้สิ่งเสพเสวยความกระหายอยากต่อสิ่งนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นความเป็นไประหว่างกระทำตามเงื่อนไขนั่นแหละอาจกลายเป็นตัวเร่งเร้าหรือกดดันให้ปัญหาตื่นเต้นหวั่นไหวหรือหวั่นหวาดยิ่งขึ้นโดยในนี้ภาวะทางจิตของผู้เป็นอยู่หรือกระทำด้วยตัณหาจึงได้แก่ความร้อนรนกระวนกระวายความฟุ้งซ่านความเครียดความกระสับกระส่ายพ่วงด้วยอกุศลธรรมอื่นๆอันอาจเกิดตามมาเช่นความหวาดกลัวความระแวงความริษยาเป็นต้นความไม่สมคาดในระหว่างก็ดีการไม่ได้สมหวังในบ้านปลายก็ดีล้วนนำไปสู่ผลร้ายทางจิตใจที่รุนแรงให้เกิดความคล่องคับใจตลอดถึงโรคทางจิตผลร้ายทางจิตข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญจริงเพราะเป็นสิ่งที่ก่อปมปัญหาทางจิตใจที่ระบายขยายออกไปเป็นปัญหาชีวิตปัญหาสังคมที่กว้างขวางพึงเทียบกับผลดีของฉันทะด้วยเพื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นในบางแง่ส่วนบุคคลผู้มีฉันทะเป็นแรงจูงใจต้องการภาวะที่เป็นผลของการกระทำโดยตรงอันเป็นเหตุให้เขามีความต้องการทำดังได้กล่าวแล้วดังนั้นผลที่ติดตามมาจึงปรากฏในทางตรงข้ามกับตัณหาซึ่งจะเห็นได้โดยพิจารณาเทียบเอาจากเหตุผลที่แสดงไว้แล้วในตอนว่าด้วยตัณหาข้างต้นในที่นี้จะกล่าวไว้เพียงโดยย่อกล่าวคือไม่ทำให้เกิดการทุจริตแต่ทำให้เกิดความสุจริตความขยันอดทนความซื่อตรงต่องานและแม้แต่ความซื่อตรงต่อเหตุผลที่เป็นแตกตามธรรมชาติทำให้ตั้งใจทำงานนำไปสู่ความประณีตความดีเลิศของงานเพราะนิสัยใฝ่สำริดทำจริงจังเอางานและสู้งานตรงข้ามกับความสับสนซับซ้อนในระบบ และการคอยจ้องจับผิดกันจะมีความร่วมมือร่วมใจการประสานงานและการมีส่วนร่วมเพราะต่างมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานมิใช่มุ่งสิ่งเสวยเพื่อตนที่จะต้องคอยฉกฉวยเกี่ยงแย่งชิงกันเนื่องด้วยการกระทำเป็นไปเพื่อผลของมันเองผลจริงเป็นตัวกำหนดหรือชี้บ่งปริมาณและคุณภาพของงานที่เป็นเหตุของมันดังนั้นจึงย่อมเกิดความพอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่พึงประสงค์คือทำเท่าที่ภาวะซึ่งเป็นผลดีจะเกิดมีขึ้นเช่นกินอาหารพอดีที่จะสนองความต้องการของร่างกายให้มีสุขภาพดีโดยไม่ตกเป็นทาสของการเสพรสเนื่องด้วยผู้ทำด้วยฉันทะต้องการผลของการกระทำโดยตรงและต้องการทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นอีกทั้งเขาย่อมได้ประจักษ์ผลที่เกิดต่อเนื่องไปกับการกระทำเพราะการกระทำคือการก่อผลซึ่งเขาต้องการความต้องการทำก็ดีการประจักษ์ผลต่อเนื่องไปกับการกระทำทุกขั้นตอนก็ดีทำให้เขาได้รับความพึงพอใจความอิ่มใจปีติปราโมทย์ความสุขและความสงบตั้งมั่นของจิตใจด้วยเหตุนี้ในทางธรรมจึงจัดฉันทะเข้าเป็นอิทธิบาทอย่างหนึ่งอิทธิบาทเป็นหลักสำคัญในการสร้างสมาธิฉันทะจึงทำให้เกิดสมาธิซึ่งท่านให้ชื่อเฉพาะว่าฉันทะสมาธิและจึงเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพจิตตรงข้ามกับตัณหาที่ทำให้เกิดโรคจิตแม้ในกรณีที่ทำไม่สำเร็จคือไม่สามารถทำให้ผลของการกระทำนั้นเกิดมีจนลุล่วงถึงที่สุดฉันทะก็ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ทำให้เกิดปมปัญหาในใจทั้งนี้เพราะการกระทำที่สำเร็จผลหรือไม่เป็นความเป็นไปตามเหตุผลเหตุเท่าใดผลก็เท่านั้นหรือเหตุเท่านี้ปัจจัยขัดขวางเท่านั้นผลก็มีเท่านี้เป็นต้นผู้ทำการด้วยฉันทะได้เริ่มต้นการกระทำมาจากความคิดหรือความเข้าใจเหตุผลและได้ประจักษ์ผลควบมากับการกระทำที่เป็นเหตุจึงไม่เกิดทุกข์หรือปมในใจเพราะฉันทะถ้าทุกข์หรือปมนั้นจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเปิดช่องให้ตัณหาสอดแทรกเข้ามาเช่นเกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนขึ้นว่าคนนั้นคนนี้จะว่าเราทำไม่สำเร็จหรือว่าทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้ดังนี้เป็นต้นเพื่อความเข้าใจในด้านหลักการต่อไปอีกพึงพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เมื่อร่างกายขาดอาหารย่อมต้องการอาหารมาบำรุงเลี้ยงร่างกายเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ต่อไปความต้องการอาหารนี้แสดงออกเป็นอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าหิวความหิวคือต้องการกินเมื่อกระบวนธรรมดำเนินมาถึงตอนนี้ถือว่าตัดตอนออกไปได้เป็นช่วงที่หนึ่งของพฤติกรรมในการกินช่วงนี้ทางธรรมถือว่าเป็นกระบวนการทำงานของร่างกายซึ่งเป็นส่วนวิบากเป็นกลางในทางจริยธรรมคือไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแม้แต่พระอรหันต์ก็มีความหิวความหิวเป็นแรงเร้าทำให้เกิดการกระทำคือการกินและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในการกินเช่นหิวมากก็ทำให้กินมากหิวน้อยก็ทำให้กินน้อยแต่ความหิวไม่ใช่สิ่งเดียวที่กำหนดหรือบ่งชี้พฤติกรรมในการกินพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความหิวอย่างเดียว ไม่อาจอธิบายพฤติกรรมทั้งหมดของการกินหรือว่าคนไม่ใช่กินเพราะหิวอย่างเดียวดังนั้นจึงได้กล่าวว่าเมื่อความหิวเกิดขึ้นแล้วหรือเมื่อความต้องการกินเกิดขึ้นแล้วถือเป็นจบช่วงที่หนึ่งของพฤติกรรมในการกินทีนี้พอเข้าสู่ช่วงที่สองตามปกติสำหรับมนุษย์ปุถุชนก็จะมีแรงร้าวหรือแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งเข้ามากำหนดพฤติกรรมในการกินร่วมกับความหิวด้วยตัวควบนี้ก็คือตัณหาที่เข้ามาในตอนนี้มีได้สองอย่างคืออย่างแรกคือความรนในการปกป้องความมั่นคงถาวรของตัวตนคือภวะตัณหาซึ่งจะเห็นได้ชัดในกรณีที่หิวมากคือร่างกายขาดอาหารมากและตกอยู่ในภาวะที่อยากจะได้อาหารมากินตัณหานี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกกลัวตายความวิตกกังวลความกระวนกระวายความทุรนทุรายเพิ่มเติมเข้ามาผนวกกับความทุกข์ตามปกติของการอดอาหารยิ่งตัณหาแรงเท่าใดอาการก็ยิ่งเป็นไปมากตามอัตราจากนั้นก็จะมีการแสวงหาอาหารพฤติกรรมในการแสวงหาที่ตัณหาเป็นผู้บัญชานั้นย่อมดำเนินไปได้อย่างรุนแรงและไม่ต้องคำนึงถึงความชอบธรรมอย่างไรก็ตามพฤติกรรมขั้นแสวงหานี้จะขอข้ามไปก่อนเพื่อจะได้เน้นเรื่องที่กำลังพิจารณาคือขั้นการกินตัณหาอย่างที่สองที่จะเข้ามาก็คือกามตัณหาหรือความกระหายอยากในการเสพเวทนาอันอร่อยการตัณหาจะเข้ามาร่วมกับความหิวในการกำหนดพฤติกรรมการกินการร่วมกำหนดนี้อาจเป็นไปในทางเสริมกันก็ได้บั่นทอนกันก็ได้เหมือนกับผู้ได้รับผลประโยชน์สองฝ่ายเข้ามาชิงผลประโยชน์กันต่างถ้าต่างได้ผลประโยชน์ก็ช่วยกันถ้าฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ก็ผัดกันถ้าความหิวกำหนดฝ่ายเดียวพฤติกรรมก็จะเป็นไปในรูปที่ว่าหิวมากก็กินมากหิวน้อยก็กินน้อยถ้าตัณหากำหนดฝ่ายเดียวพฤติกรรมก็จะเป็นไปในรูปว่าอร่อยมากก็กินมากอร่อยน้อยก็กินน้อยแต่นั่นเป็นเพียงข้อสมมติตามปกติตัณหาไม่เคยยอมปล่อยให้ความหิวกำหนดพฤติกรรมฝ่ายเดียวตัณหาจะต้องแทรกเข้ามาเสมอและเมื่อความหิวกับตัณหาเข้ามาร่วมกันกำหนดความหิวจะเอาอกเอาใจตัณหาโดยช่วยเหลือว่าถ้าหิวมากก็ช่วยให้อร่อยมากขึ้นแต่ก็ช่วยได้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่อาจให้หิวกับอร่อยเท่ากันได้เสมอไปผลในทางพฤติกรรมจึงปรากฏว่าบางทีหิวมากแต่ไม่อร่อยกินน้อยเกินไปบางทีหิวมากแต่อร่อยก็กินมากเกินไปจนท้องแน่นอืดบางทีหิวน้อยไม่อร่อยไม่ยอมกินเสียเลยอย่างนี้เป็นต้นจุดที่เป็นปัญหาก็คือตามปกติความหิวเป็นสัญญาณบอกความต้องการของร่างกายเมื่อกินพอดีกับความหิวก็พอดีกับความต้องการของร่างกายแต่เมื่อกินด้วยตัณหาตามความอร่อยบางคราวก็น้อยไปบางคราวก็มากไปเกิดเป็นโทษแก่ร่างกายที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการกินเป็นการกระทำและการได้สนองความต้องการของร่างกายเป็นผลโดยตรงของการกระทำคือการกินนั้นส่วนในกรณีของตัณหาการกินเป็นการกระทำการได้เสพรสอร่อยต้องอาศัยการกินแต่ไม่ใช่ผลโดยตรงของการกินนั้นพูดตามหลักข้างต้นว่าการกินเป็นเหตุให้ร่างกายได้รับสนองได้รับอาหารสนองความต้องการแต่เป็นเงื่อนไข ให้ตัณหาได้เสพรสอร่อยสนองความอยากโดยในนี้ตัณหาไม่ได้ต้องการการกระทำคือการกินและตัณหาก็ไม่ได้ต้องการภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารซึ่งเป็นผลของการกระทำนั้นตัณหาต้องการเสพรสอร่อยอย่างเดียวแต่การกินเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นที่จะให้ตัณหาได้รสได้เสพรสอร่อยไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจึงต้องกินถ้ายิ่งอร่อยก็ยิ่งกินไม่คำนึงว่าจะเกินความต้องการของร่างกายหรือไม่แต่ถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ยอมกินไม่คำนึงว่าร่างกายจะได้รับอาหารน้อยเกินไปหรือไม่ซ้ำยังรู้สึกว่าการเคี้ยวการกลืนกินล้วนเป็นการกระทำที่ยากลำบากฝืนหน้าเหน็ดเหนื่อยไปหมดร่างกายจึงเป็นเพียงผู้พลอยได้รับผลโดยเขาไม่ได้ตั้งใจให้เลย ถ้าจะพูดเป็นภาพพจน์ก็เหมือนดังว่าร่างกายที่ต้องการอาหารเป็นฝ่ายหนึ่งคนที่กินด้วยตัณหาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อกายขาดอาหารก็ต้องการเอาอาหารเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งทำให้ได้โดยการกินกายต้องการกินแต่กายกินเองไม่ได้ต้องอาศัยคนช่วยกินภาวะเช่นนี้ทำให้กายลำบากมากเพราะคนไม่ค่อยเอาใจใส่ที่จะช่วยและช่วยอย่างเสียไม่ได้กายจึงได้อาหารพอบ้างไม่พอบ้างบางคราวขาดแคลนมากต้องร่ำร้องอดครวญคนจึงช่วยกินให้กายจึงหาวิธีหลอกล่อให้คนชอบกินโดยให้รางวัลว่าในเวลากินให้คนได้รสอร่อยปรากฏว่าคราวนี้ได้ผลพอกายส่งสัญญาณนิดเดียวคนก็ขมิ้นขมันขนขวายกินบางทีกายไม่หิวเลยไม่ส่งสัญญาณสักนิดคนเจออร่อยเข้าก็กินจะมากมายจนเกินที่กายต้องการเป็นอันว่าคราวนี้การกินมีความหมาย สำหรับทั้งสองฝ่ายคือสำหรับกายการกินหมายถึงการได้อาหารมาเพิ่มเติมเสริมซ่อมส่วนขาดแคลนสำหรับคนส่วนการกินหมายถึงการได้เสพรสอร่อยคราวนี้ไม่แต่กายเท่านั้นที่อยากกินคนก็อยากกินด้วยคือความจริงคนไม่ใช่อยากกินเขาไม่ได้ต้องการเอาอาหารใส่ผ่านลงไปหรอกเขาอยากเสพรสอร่อยเท่านั้นเองขอให้ลองนึกสมมติดูว่าถ้าคนต้องกินอาหารสักสองจานโดยไม่มีรสชาติใดเลยการเคี้ยวและการกล้ามกลืนจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องฝืนทนยากลำบากหรือทุกข์ทรมานสักเพียงใดแต่ถ้าอร่อยอาจรู้สึกแต่เพียงรสไม่ได้นึกถึงการเคี้ยวกลืนจนแม้แต่จานที่สามก็แทบจะมาไม่ทันเป็นต้นเมื่อทำให้คนอยากกินได้แล้วกายก็ค่อยสบายขึ้นเพียงแต่คอยนอนรออยู่คนเขากระตือรือร้นกินของเขาเองพอเขากินอร่อยของเขาไปกายก็พลอยได้รับอาหารที่ต้องการไปด้วยอย่างไรก็ตามวิธีสร้างเงื่อนไขหลอกคนอย่างนี้ไม่ใช่จะได้ผลดีมากมายนักบางครั้งก็กลับทำให้กายประสบผลร้ายอย่างหนักถ้าคนนั้นเป็นคนชนิดไม่มีสำนึกไม่รู้จักคิดคำนึงถึงอะไรอะไรเสียเลยถูกหลอกเสียเต็มที่จะเอาแต่เสพรสอย่างเดียวความเดือดร้อนก็หวนกลับมาตกแก่กายบางคราวกินไม่พอที่กายต้องการเพราะไม่อร่อยบางคราวอร่อยกินไม่ใช่แค่เกินต้องการเท่านั้นแต่กินถึงขนาดที่กายรับไม่ไหวป่วยไข้ไปเลยเป็นอันว่าการกระทำที่เป็นเหตุคือการกินไม่พอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลคือการแก้ไขความขาดแคลนที่ร่างกายต้องการยิ่งกว่านั้นยังมีบ่อยครั้งที่คนผู้ถูกหลอกนั้นไปเที่ยวก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆข้างนอกพาคนอื่นตลอดจนสังคมเดือดร้อนกันไปหมด เรื่องทำนองนี้อีกสักเรื่องที่อาจจะชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกน่าจะได้แก่การสืบพันธุ์ของมนุษย์มองอย่างภาพพจน์เหมือนดังว่าชีวิตที่ต้องการสืบพันธุ์เป็นสายหนึ่งคนที่เสพเวทนาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งชีวิตต้องการผลคือพันธุ์ได้สืบต่อตนแต่ชีวิตไม่สามารถทำกิจเพื่อให้เกิดผลนั้นเองได้จำต้องอาศัยคนช่วยทำให้และเพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างดีชีวิตจึงล่อคนด้วยรางวัลคือสุขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายสัมผัสเนื่องด้วยการทำกิจนั้นแก่คนจนทำให้การทำกิจนั้นมีความหมายแก่ทั้งสองฝ่ายกล่าวคือสำหรับชีวิตกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้พันไว้สืบต่อตนสำหรับคนกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้เสพสุขเวทนาเมื่อเรื่องเป็นไปถึงขั้นนี้แล้วชีวิตก็ไม่ต้องยากลำบากเพียงแต่รอคอยอยู่เฉยๆเมื่อคนกระทำตามความต้องการของเขาชีวิตก็พลอยได้รับผลที่ตนต้องการไปด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เหมือนกับในกรณีของการกินอาหารกล่าวคือในเมื่อคนกระทำมิใช่เพื่อได้ผลซึ่งเป็นผลของการกระทำนั้นโดยตรงแต่กระทำเพราะมันเป็นเงื่อนไขให้เขาได้รับสุขเวทนาการกระทำจึงไม่เป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีเพียงเท่าที่จะให้เกิดผลของมันคือการได้พันที่ชีวิตต้องการแต่ความอยากเสพสุขเวทนาในด้านนี้ได้ทำให้คนกระทำการซึ่งถือกันว่าเกินพอดีและรุนแรงได้มากมายจนเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บและอาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งขนาดย่อยและขนาดใหญ่เป็นผลร้ายทั้งแก่คนผู้นั้นเองและแก่ผู้อื่นตลอดจนสังคมทั่วไปทั้งหมด เรื่องของการสืบพันธุ์นี้ยังมีความเป็นไปที่ซับซ้อนยิ่งกว่าการกินอาหารอีกกล่าวคือความไม่สมดุลไม่ใช่มีเพียงแค่ความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่ต้องการเท่านั้นคนผู้ถูกล่อ